sen anladın benim halimden. En kötü günümde tuttun elimden. Yalnız sen anladın benim halimden. En kötü günümde tuttun elimden. Sen kurtardın beni mutlak ölümden. Artık seni sevmek boynumun borcu. Artık seni sevmek boynumun borcu. Sen çektin her zaman benim kahrımı. Dermanım sen oldun, sardın yaramı. Nasıl vermem söyle sana aşkımı. Uğrunda ölsem de boynumun borcu. Yolunda ölsem de boynumun borcu. Mutluyum senin sayende. Acılar son buldu garip gönlümde. Şimdi çok mutluyum senin sayende. Acılar son buldu garip gönlümde. Ömrümce duasın artık dilimde. Seni mutlu görmek boynumun borcu. Seni mutlu görmek boynumun borcu. Sen çektin her zaman benim kahrımı. Dermanım sen oldun, sardın yaramı. Nasıl vermem söyle sana aşkımı. Uğrunda ölsem de boynumun borcu. Yolunda ölsem de boynumun borcu. Şimdi çok mutluyum senin sayende. Acılar son buldu garip gönlümde. Ömrümce duasın artık dilimde. Seni mutlu görmek boynumun borcu. Seni mesut görmek boynumun borcu.